أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، إلهي استاذنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب خوش لرم أو ده غوصر مصادقة أو جور محبتتا. إلهي ده غلوي بيري بورازمي ده ديب محبت أو شفاعت دبيري أو عذاب تخخلاسك. إلهي تات معلومة ده چه ده دوي سرزما محبت ستا أو ستا ده نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاطر دي. آمين يا أرحم الراحمين. محترم ورونو، سرنگ چه پسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي ده غا پاك أو مبارك ذات ده جوند پا يو سحسة دعوت جهاد أو رحلت خبر سو. دامي خوش او بهتر او بلل چې د هغه مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب سره هم وپیژنو او په جهاد علم او تقوا خبر سو. نو اوس په دغه پته کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د یو څو جلیل القدر اصحاب کرامو پیژندګلوي او د ژوند یو څه حالات او واقعات درته بیانوم. که ژوند باقی وو ان شاء الله تعالی دې سلسلې ته به نور هم دوام ورکم او دغه قسم فتی به نور هم ثبت کم. خدا چې تر کومې اندازې به دا کار وکم هغه په توفیق الهي پورې تعلق لري. وما توفیقی الا بالله. ورونو، د جاهلیت په زمانه کې یوه ښځه چې سعده بنت ثعلبه نومېدل د خپل میړه د قبیلې څخه د خپل قوم او اقرباو د لیدلو دپاره د هغو قبیلې او کلي ته ورغله چې دغه د دې قوم ته بني معنین ویل کېده. په دغه سفر کې د دغه ښځې سره د دې کوچنی زوی چې زید ابن حارثه نومېدی هم ورسره و. د دغه زید عمر تقریبا 8 کاله و. کم وخت چې سعده و خپل کلي ته ورسېده په دغه وختو کې د دې پر قوم او قبیله د بنی القین د طرفه حمله وسوه او د دوی څخه مالونه یوړه، اوښان یې ځینې بوتله او بندیان یې ځینې ونیول. او دا خو درته معلومه ده چې د مخه تر اسلام د عربو په قبایلو کې د ځنګله قانون چلېدی چې هر زورور به کمزوره خوړی. د دوی ژوند په چور او چپاول و. نو د بنی القین قبیله د بندیانو په جمله کې یو هم د سعدا زوی زید ابن حارثه چې اتکلن هلک وو ورسره بوتلی. او بیا یې دغه هلک د عکاظ و بازار ته د مریب په شکل د خرڅلاو دپاره راوستی. د عکاظ بازار په څلورو حرامو میاشتو کې چې شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي نږدې و طایب ته جوړېدی چې هلته به ټول عرب سره راجمع کېدل. زید یې دلته د خرڅولو دپاره راوستی چې هلته د قریشو د اغنیاو او سردارانو یو نفر په 400 درهمه رانی. دغه غنی او سردار حکیم ابن حزام ابن خویلد نومېدی چې د ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وراره. دغه حکیم ابن حزام یو څه نور مریان هم رانیول. نو د زید ابن حارثه او هغه نور مریانو په ملګرتیا د عکاظ د بازار څخه بیرته و مکه مکرمه ته راغلی. د حکیم ابن حزام عمه خدیجه ابن خویلد چې د خپل وراره پر اتک خبره سوه نو د ده د لیدلو حال پوښتلو او شراغلي دپاره د حکیم کور ته ورغله. پس له ملاقاته حکیم ورته وویل، یا عمه، ما په سوق العکاظ کې یو څو نفره مریان رانیولي دي، ته پکښې وګوره، هر یو چې دې خوښ وي هغه ستا دپاره هدیه او سوغات دی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و مریانو ته وکتل او د هغو د جملې څخه زید ابن حارثه خوښ کړ، ځکه دې رضی الله تعالی عنها په زید کې د ذکاوت او هوښیارۍ علامې ولیدلې او دغه زید یې د ځان سره خپل کور ته راوستي چې اوس نو اتکلن زید د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مرایي دي. لږ موده وروسته خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړي چې په هغه وخت کې د جناب محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کاله وو او په الهی رسالت نو اختیار شوی. خدیجه رضی الله تعالی عنها دا اراده وکړه چې خپل خاوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته یو تحفه او هدیه ورکړي. نو یې په خپل دارایی کې تر دغه خپل پوه او هوښیار مری زید ابن حارثه بل څه شی نه ولیدی. نو خود دغه مریی یې په هدیه کې و حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ور وبخښي. چې اوس نو دغه بختور زید ابن حارثه د ان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مریی سو او د هغه په نبوي تربیه کې تربیه کیږي او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خواجه صحبت او ملګرتیا کې ژوند کوي او د ده علیه السلام د شو اخلاقو په نعمتو کې متنعم دي. د زید ابن حارثه ژوند دلته په خوشحالي او راحت سره تیریږي. خو هلته د زید مور د زید په پیرا کې غمجنه او په زړه زخمی ده. هیڅ وخت یې سترګې د اوښکو څخه نه وچېدې او د زخمي زړه لمبې یې نه ارامېدې. هیڅ وخت یې بې درد او غمه نه تېرېدې او دې به بیا یو بل غم پر غمو ورزیاتاوه چې دا نه پوهېده چې آیا زید مړ دی که ژوندی. ویل که ژوندی وي څه ګرځم به، شپې او ورځې به په انتظار تېروم، او که مړ وي امید به ځینې قطع کړم چې بیا نه راځي. مگر دې بیچاره مور ته د هغه د ژوند او مرګ حال هم نه و معلوم. نو خود د استراب، پریشانی او بیلتون په اور کې کړې ده. نه خوب و نه خوراک، نه آرام و نه خوشحالي، فقط غم و او جدایی. مگر د زید پلار حارثه په بیتابه او بیقراره زړه شاوخوا په زید پسې ګرځېدی. د هرې قافلې او هر مسافر څخه د زید د حال پښتنې کولې. د ده آه او فریاد دغه غمجن شعر جوړ کړی و چې همیشه به د ځان سره زمزمه کاوه. هغه شعر چې په اورېدلو یې اینه خوړنېده او ویل به: بكيت على زيد ولم ادر ما فعل احي فيرجى ام اتى دونه اجل فوالله ما ادري واني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواب أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل. ورون بيتونه د سوز او غم دي، خو کې په پښتو ترجمه کوم هغه خپل خوان د لاس ور کوي. نو به د بيتو تر ترجمه تیر سو او خپل قصې ته به دوام ورکو. د زید د پلار حارثه دغه کار دي چې د شپې او ورځې په خپل زوی زید پسې ګرځي تر څو یو کال د حج په موسم کې د زید د قبیلې څخه یو څو نفره د حج د ادا کولو د پاره مکه مکرمه ته راغله. دلته پر کعبه شریفه تواب کاوه چې نابو بره پر زید سترګې ومشتې او مخ په مخ سره ودرېدل. هغو زید وپیژندی او زید هغه وپیژندل. یو د بل سره د حال پوښتنه وکړه، په حال سره خبر سوه. خیر، هغو چې د حج مناسک خلاص کړه او بیرته خپلې قبیلې او وطن ته ولاړه، هلته د زید پلار حارثه په دغه حال خبر کړ چې څه لیدلی او اورېدلی وه هغه یې ورته بیان کړه. حارثه ډېر ژر د سفر دپاره بوده او ضروریات آماده کړ. دونه مال او پیسې ورسره راواخیستې چې خپل د سترګو د نور او زړه د ټوټې زید په پدیه او بدل کې ورکړي او هغه د مریتوب څخه خلاص کړي. حارثه خپل ورور کعب هم په دې سفر کې د ځان ملګری کی. په ډیر تلوار او چابکی مخ پر مکه مکرمه رهي سو. کم وخت چې مکه مکرمه ته ورسېدل، ډیر ژر یې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کی او د هغه سره د ملاقات لپاره کښېنست. حارثه ورته وویل: یا ابن عبد المطلب، تاسې د الله عز وجل همسایگان یاست، د خوار او ضعیف سره کومک کوي، وږو ته ډوډۍ ورکوي، د کومک غوښتونکي مرسته کوي. خو اوس موږ زموږ د هغه زوی په باره کې راغلي یو چې ستا سره مریی دی او دونه مال مو درته راوړی دی چې د ده فدیه کیدلی سي، نو زموږ سره احسان وکړه او څونه فدیه چې ستا خوښه وي هغه راڅخه واخله، خدای را پرېږده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: ستاسې زوی څوک دی چې دا تاسې د هغه په باره کې خبرې کوي؟ دوی وویل: زید ابن حارثه ستا مریی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل: آیا یو بل لار مو نه ده خوښه چې هغه ستاسې د پاره تر دغه فدیه خیر او بهتره ده؟ دوی وویل: هغه څه شي ده؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه به زید درته را وغواړم او دته به اختیار ورکو چې ما غواړي که تاسې، که تاسې خوښ کړاست بیا له مال او پیسو څخه ستاسې دی، او که زه خوښ کړم په والله زه هغه څوک نه یم چې د ده د خوښۍ څخه دې واوړم. د زید پلار او اکا وویل: عدل او انصاف دې وکړي، او په انصاف کې هغه لوړې درجې ته ورسېدې، یعنی تر دې اضافه نو نه جوړېږي، ځکه د زید پلار حارثه او د زید اکا کعب پوهېدل چې زید حتما موږ غواړي او زموږ سره به خپلو اقرباو او خپلې قبیلې ته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید را وغوښت او پوښتنه یې ځینې وکړه، ویل: دغه دوه نفره پیژنې څوک دي؟ زید ویل: هو، دا مې پلار حارثه ابن شراحیل دی او دا مې اکا کعب دی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: ما تا ته اختیار درکړی دی، که دې خوښ وي د دوی سره ولاړ سه، او که دې خوښ وي زما سره و اوسېږه. زید بې له ځنډه او تردده وویل: بلکې ستا سره اوسېږم. د زید پلار حارثه و زید وویل: ویحک یا زید، ایا مریتوب تر خپل مور او پلار خوښوي؟ زید وویل: ما د دغه سړي څخه داسې اخلاق او گزاره لیدلې ده چې هیڅ کله به زه د ده څخه جلا نسم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې د زید دغه خبره واورېده، نو یې زید تر لاس ونیوی او بیت الله الحرام ته راوست، او هلته یې د قریشو د مشرانو په حضور پر حجر یا د حتم پر دیواله ودراوه او په لوړ آواز یې وفرمایل: یا معشر القریش، تاسې شاهدان اوسئ، دغه هلک زید زما زوی دی، دی زما میراث وړي او زه د ده میراث وړم. محترم اورېدونکو، تاسو ته دا معلومه ده چې د مخه تر اسلام په عربو کې دغه کار رواج درلودی چې یو چا به د بل چا زوی د ځان زوی وګرځاوه، او بیا به د هغه سره د میراث او نکاح په متعلق هغسې معامله کېده لکه د خپل واقعي او نسبي زوی سره چې کېده. خدا کار په وروسته کې د اسلام مقدس دین منع کړ. نو اوس چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زید د خپل زوی په صفت سره اختیار کړ، د زید پلار او اکا ډیر خوشاله شو، زړه یې مطمئن او فارغ شو. زید یې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره پرېښاوه. دوی په خوشاله او فارغ زړه بیرته د خپلې قبیلې پر طرف رهي شو، او د دغې ورځې څخه و زید ابن حارثه ته زید ابن محمد ویل کېده، او تر هغه وخته په دغه نامه ورته ویل کېده چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت سره مبعوث کړه سو، او بیا اسلام دغه د بل چا زوی د ځان زوی ګرځول چې په عربي کې تبنی ورته وایي باطل کړ. کم وخت چې د الله عز وجل دا قول نازل سو: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، نو بیا بیرته زید ابن حارثه ورته ویل کېده. خو کم وخت چې زید ته اختیار ورکړه سو چې د پلار سره ځې که زما سره اوسېږه، او زید حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار خوښ او اختیار کړي، دا څونه ګټه او کم غنیمت وو چې د زید ولاس ته ورغلی؟ ځکه هغه وخت زید ته دا نه معلومه او نه خبر چې دغه د ده مالک او بادار هغه چې ده تر خپلې کورنۍ او قبیلې خوښ او اختیار کوي هغه سید الاولین والآخرین دی او هغه و ټول عالم ته رسول الله دی. او د زید په زړه کې هم نور ګرځېدل چې یوه ورځ به د مځکې پر مخ اسلامي دولت قائم او ثابت سي. د مشرق او مغرب تر مابین به ټوله مځکه په عدل او نیکیو ډکه سي. او زید نه پوهېدی چې په خپله دغه زید به د دغه لوی دولت په بنا او جوړېدو کې هغه اوله خښته وي. د دغه خیالاتو او افکارو څخه هیڅ شی د زید په زړه کې نه و ورګرځېدلی. خو بیا یې هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل مور او پلار تر خپل قوم او اقرباو خوش او اختیار کړی. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اوس نو دغه د زید د اختیار د ورځې څخه یو څه لږ کلونه تیر شوه چې الله عز وجل د هادی او حق دین په رسالت خپل نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کی او د عالم د راهنمایی د پاره اختیار کی. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د سړیانو د جملې څخه اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دین او رسالت ایمان راوړي. آیا تر دغه اول والی بل ښه او بهتر اول والی سته؟ هو، په دنیا کې ډېر داسې کارونه سته چې خلک کوشش کوي چې په هغه کارو کې دي اول سي، مګر دا چې په اسلام کې دي اول مسلمان وي په دې پسې هیڅوک او هیڅ اول نسي رسېدلی، مګر زید ابن حارثه اول مسلمان سړی دی. ورونو، دا تاسې ته معلومه ده څلور نفره دي چې تر هر چا د مخه په اسلام مشرف سوي دي، چې تر ټولو د مخه ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها ده. یوازې دا نه چې په ښځو کې، بلکې په ټوله بشر کې اول داده چې په اسلام مشرفه سوې ده. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې دننه زید ابن حارثه او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه د باندې اولین شخص چې په ایمان مشرف سوی دی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ښه، اوس نو په اسلام کې زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پټ سر امین وګرځید. او کمی دلی یا سریه چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا ته لیږلې د هغو امیر او قومندان بو. او کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې څخه د باندې په سفر تللی، زید یو د هغو کسانو څخه وو چې پر مدینه منوره به د ځان نائب او خلیفه پرېښاوه. لکه څرنګه چې زید رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوښ کړ، تر خپل مور او پلار یې اختیار کړ، دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د زید سره محبت درلودي او زید یې په خپل کورنۍ او اولاده کې ګډ کړی وو، د خپل کور نفر یې باله. کم وخت چې به زید په سفر لاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل لري او غایب شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه ولیدلو او ملاقات مشتاق وو. او بیا چې به زید د سفر څخه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د ده په لیدلو او راتګ ډیر خوشاله کېدی. داسې لیدل کتل خوش آمد به ورسره کاوه چې بل هیڅوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه لقاء او شراغد سره نه دی مشرف سوی لکه زید رضی الله تعالی عنه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه محبت د زید سره په صحابه کرامو او مسلمانانو کې نشر او مشهور شو. او د تبه زید الحب وایه او پر زید د حب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب کشاوه. حب یعنی محبوب. نو د صحابه کرامو په مابین کې د زید لقب محبوب رسول الله و. حتی چې بیا په ورسته کې د دغه زید زوی اسامه ابن زید ته هم حب رسول الله وابن حبه ويلكده ترسوچ ده هجرت په اتم کال کې ده حکیم الله عز وجل مبارک حکمت دا خوښ کړ چې خپل حبيب محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ده زید په فراق چې ده رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام محبوب امتحان کی او هغه واقعات داسې و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده حارث ابن عمير الأزدر رضي الله تعالى عنه بلاس ده بسرا و پاچات يو لك وليجي چه پاغل لك ده بسرا پاچا و اسلام تا دعوتاوه كم وقت چه حارث رضي الله تعالى عنه ده اردن پا شرق كي ده مؤتا و منطقه تا ورسه دي هل تا ده غساسنو يو آمر چه شرحبيل ابن عمر نمه بي پر پیش او در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاصد یې بنجونی وي پس له تکلیف او ازاره د حارث ابن عمر رضي الله تعالى عنه سر اور پریکي او په شهادت ورساو دا خبر چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورسې دي ډیر خفه او غمجن سو ځکه اول خو د دنیا په اصول او قوانینو کې هیڅ قاصد نه وشل کیږي او بل دغه حارثه در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په قاصدانو کې اول قاصد و چې په شهادت ورسېدی د اول وار د پاره دغه غمجن واقع پیښ شو نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درې زره نفرز لشکر د معتاد حمله د پاره جوړ او د دغه لشکر قومندان یې خپل محبوب زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وټاکی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل که زید په شهادت ورسېدی بیانو د لشکر قومندان جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دی بیرغ به هغه اخلي که جعفر هم په شهادت ورسېدی بیا به عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عنه بیرغ اخلي یعنی هغه د لشکر قومندان دی که عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عنه هم شهید شو بیا د نو مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر د قومندانۍ د پاره اختیار کی بیرغ دی واخلي دا لشکر د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د شام پر طرف رهیسو ترڅو معان ته ورسېدل معان د اردن په شرق کې یو ښار دی غسان او رومیانو ته چې د مسلمانانو د لشکر خبر ورسېدی نو هرقل د روم پاچا د 100,000 جنگي عسکرو سره د غساسنه او د ساتنې او دفاع د پاره حرکت راوکی او 100,000 نفر نور هم د عربو د مشرکانو او نصاراو څخه ورسره یوځای شو چې اوس نو د روم 200,000 نفرز لشکر د مسلمانانو د 3,000 نفرز لشکر د ځای څخه لږ لري واړو مسلمانانو دلته په معان کې دویش په سلا او مشورو تیر کړي چې باید څوک چاویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بحال ولیږو او د دشمن په عدد به خبر کو چې کفار 200,000 نفر دي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو انتظار بکو ځنه نور بیا وویل یا قوم والله مش په عدد او قوت ډیر والی او اسلحه جنگ نکو بلکې زموږ جنگ په دین او عقیده دی د کم کار د پاره چې راوتلی یاست باید هغه وکو چې جنگ دی او الله عز وجل مزامن دي چې د دوه کامیابیو څخه به مو یو په نصیب کیږي پرای یا شهادت د دغه مشورو په نتیجه کې د کفارو سره پر جنگ کولو اتفاق وسو او دوه لشکره د معتبر مزکه سره مخامخ سو د مسلمانانو درې زره نفر د زید په قومندانی د کفارو د 200,000 نفر لشکر سره ډیر شدید جنگ کوي تر داسې اندازې چې د رومیانو زړونه په بیره او هیبت ټک سو کفار په تعجب کې دي چې دغه درې زره نفر څنګه او په څونه جرأت د 200,000 نفرو په مقابل کې جنګیږي او دغه دې خلک هم راپکښې کې وژني ورونو د دغه جنګ پوره قصه مو په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده که د چا اراده وي هلته دې واوري خودلته فقط د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په جنګلوي مقصد ده. نه د پوره قصې بیانول خیر د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ دې جنگ څو ورځو دوام وکړي زید رضی الله تعالی عنہ په دې جنگ کې دونه وهل او د کفارو وجل وکړه چې د پهلوانی او قهرمانی په تاریخ کې داغه مثل ندی لیدل سوی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي بیرغ څخه تر هغو دفاع کول څو په بدن کې په سوو زخمونه په وجود را د تورو او نیزو زخمونه به حساب په بدن کې جوړ شو او تر ټولو زخمو یې وینو فواره وهلې تر څو د آس ولوی دی او په خپلو وینو کې او بازی کول. زید رضی الله تعالی عنه په شهادت ورسېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی سره روحیه و جنت او د خپل رب الله عز وجل و ملاقات تولاړي. د شهادت سره سم جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړ. تر هغو یې کفار وجل او د بیرغ څخه دفاع کول تر څو دواړه لاسونه د کفارو د تورو په واسطه پریسو او بیا د خپل ملګری زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پر لار په شهادت ورسېدی. د جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه تر شهادت ورسته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اسلامي بیرغ پورته کړ او د جنگي قهرمانانو پر ډول یې په ډېر شجاعت او مړانه سره جنگ کاوه او کفار یې وژل تر څو چې عبد الله رضی الله تعالی عنه هم د خپل دوه ملګرو پر لار په شهادت ورسېدی او بیا مسلمانانو د خپل مابین څخه خالد ابن ولید سیف الله المسلول چې په دغه وختو کې جدید الاسلام هم و د خپل قومندانۍ لپاره اختیار کړ. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په ډیر حکیمانه او شجاعانه ډول اسلامي لشکر د دغه خطرناک موقف څخه خلاص کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د مؤتده جنگ حالات د وحی په واسطه رسیدل او د دغو درو جنگی قهرمانانو او قومندانانو په شهادت خبر سو د دوی په وفات ډیر زیات غمجن سو. داسې غمجن چې هیڅ وخت به داسې حالت نوی ورته پیښ شوی او بیا نو د تعزیه او فاتحې دپاره د دوی کورو ته ورغلی. کم وخت چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی د زید رضی الله تعالی عنه کوچنی لور په داسې حال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله چې ژړل یې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ورسره ژړل. داسې ژړا چې اواز یې پورته و او سګلی ځینې وهل کېده. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژړای په لوړ اواز واورېده نو ویل ما هذا یا رسول الله دا څه او څنګه ژړا ده یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذا بكاء الحبيب على حبيبه دا حبيب ژړا ده پر خپل محبوب. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو داد زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه د ژوند مختصر پیژنګلوي او د هغه د ژوند یو کوچنی واقع مو بیان کړ. ورونو څنګه چې دغه فتنه د عام مسلمانانو د خیر او مصلحت لپاره ثبتیږي نو هر مفید او ګټور شی چې په مخه راسي او په دغو پیتو کې د زایدو امکان ولري زه بیانوم، خاصتا چې هغه مزامین کوچنی او کوتاه هم وي. اوس به د سنن نبوي صلی الله علیه و آله وسلم د سنتو څخه د یو خاص سنت ګټي او فائدې ته بیان کوم او بیا به د یو بل معزز مشرف صحابي د ژوند قصه بیان ورونو. کزه د سنن نبوي صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو کې د مسواک د فوائد پښتنه در څخه وکم چې مسواک څه فائدہ لري په جواب کې به ثراتو وای. ایا ته پوهیږې چې د طب او دوا جوړولو د ډیرو عالمانو څېړنو دا کشف کړی ده هغه مسواک چې د عراق د درخت څخه اخیستل سوی وي. عراق په کوچني کاف سره یو مخصوصه درخت ده نو دغه مسواک په پاکونکو متحرو او منظفو موادو ډک دی د میکروب د وژلو د بدبویي ورکولو د وینې بندولو يعني د وینو د ویني د بهدو مانع مواد ډیر پکښ موجود دي. آیا ته پوهیږې چې په مسواک کې داسې ډیر مفید او ګټور مواد موجود دي چې د غاښو په هیڅ قسم کریمو کې نشته، او هغه مواد چې د هغو وجود په مسواک کې ثابت شوی دی تر 15 طبیعي موادو زیات، او هغه داسې مواد دي چې د غاښو د سلامتیا، شایست او پاکوالی دپاره حتمی او ضروری دي. آیا ته پوهیږې چې د مسواک د استعمالولو په متعلق تر 100 احادیث زیات حدیثونه وارد شوي او نقل شوي دي؟ امام سنعاني رحمه الله وای دا ډیره عجبه ده، لطفا فتا واړه وخت.